betyr at vi har kommet frem til Spør vekk, vår spalte for spørsmål fra lytterne. Og mannen som skal svare på dem som vanlig vår amatørekspert alias Knagg, mannen som svarer mer enn 10 viser kan spørre. Riktig. Ja, og det første brevet vi tar for oss i dag kommer fra Tinn, og det fra en lytter som skriver følgende alias. Hvorfor kan du aldri svare ordentlig? Svare ordentlig? Jeg skjønner ikke helt hva jeg mener med det. Jeg mener, jeg prøver å bestandig å svare. Jeg mener, jeg har jo brevkurs og svare og gi alt mulig rart. Jeg mener, jeg prøver nøyaktig å følge akkurat. Jeg mener, og egentlig har vel aldri fått noen spørsmål som har krevet at jeg svarer ordentlig. Jeg mener, det klart at hadde jeg fått det, så hadde ikke det vært noe problem. Jeg mener, alt det jeg... Ja, hvis for eksempel jeg hadde fått et spørsmål som lød noe sånt som hvordan man burde oppføre seg, så er det klart at jeg ville svare ordentlig. Ja, da håper jeg dette klart også for vår lytter fra Tinn, men siden han nå en gang har klaget over at man ikke får ordentlig svar i dette programmet, så skal vi la alle de andre brevene vi har fått denne gang ligge og bare konsentrere oss om det brevet vi har fått fra ham. Han har nemlig flere spørsmål på lager, som for eksempel dette, som jeg egentlig ikke skjønner helt. Han skriver her, hvorfor er det så mange sure mennesker i NRK, spør han. Og det kan ikke jeg helt forstå, for så vidt jeg vet så er det godt humør de fleste jeg kjenner her. Og... Jeg skjønner ikke det selv, faktisk, men... Nå kjenner jo ikke vi så mange mennesker som jobber i fjernsynet. Ja, vår lytter fra Tinn, han har enda flere spørsmål. Det neste lyder slik. Hvordan lager man en brevbombe, og hvordan gjør man det, alias? Vel, det faktisk meget enkelt. Man bare samler sammen en cirka 10-15 000 brev, lar dem ligge i vann natten over, og presser dem deretter sammen til en stor, tung klump. Ja, dette hørtes da svært så enkelt ut, ja. Ja, som du skjønner, så er ikke det selve bomben som er problemet. Vanskeligheten er å få leid et bombefly, man kan slippe den nedfra. Ja, riktig, men nå var ikke dette hele spørsmålet heller, alias. Det var faktisk koblet sammen med et spørsmål etter Odd Sørlis adresse. Hva vår lytter nå kan ha ment med det? Ja, da skal vi sende ham et godt flyfoto over Oppdal med Sørlis hus tydelig avmerket. Men det kan vi ikke gjøre før vår lytter sender fullstendig navn og adresse til bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua Oslo 3 eller til nærmeste politikammer. Men nå alias, frem med krystallkullen. Siste spørsmål fra vår lytter i Tinn lyder nemlig, hvordan går det i Melodi Grand Prix? Jeg trenger ikke noe krystallkule for å svare på det, vet du. Det klart Norge vinner. Ja, det vel å være litt vel optimistisk, vel, ikke det, alias? Optimistisk, nei. Ja. For det første så har jo Danmark trukket seg, ikke sant? Jo. Sverige har trukket seg. Ja. Den tyske vinnemelodien ble jo disket. Ja, riktig, og fortsetter slik. Og Norge holder seg på matta, har de store sjanser til å vinne. Og det var alt vi fikk plass til i Spørvekk denne gangen, og selv om vi konsentrerte oss om bare ett brev i denne omgang, skal ikke det bli noe vane. Så vi håper at lytterne vil fortsette å sende oss spørsmål, spesielt om alt mellom himmel og jord. Og adressen som vanlig, bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua, Oslo 3. Det var saksofonisten Phil Woods med Michelle Legrands orkester i en noe original versjon av Legrands egen melodi The Windmills of Your Mind. Men du Alias, vi har ikke snakket så mye om alle brevkursene dine I dette programmet. Du tar jo så vidt jeg vet flere brevkurs I uken, og ja, hva for eksempel det siste du har tatt nå? Det et brevkurs I å overleve. Et brevkurs I å overleve? Ja, man svever jo I livsfare hvor man enn går I våre dager, vet du. Nei, det gjør man da slett ikke. Jo, for eksempel hvis man skal ta heisen ned fra øverste etasje I et høyt hus, for eksempel. Ja, hva da? Det jo livsfarlig, vet du. Den kan jo ryke. Nei, det skjer da aldri, Alias. Klart det skjer. Jeg har sett det på film mange ganger. Ja, men du vet det at... Ja, og da du I livsfare, ikke sant? Jo, jo. Og ifølge mitt brevkurs da bare én ting å gjøre. Ja, hva det for noe da? Vente til heisen cirka 6 cm over bakken, og så hoppe opp I lufta. Nei, tror du det noe særlig større sjanse til å overleve på den måten, hva? Vel, man vet jo aldri. Kanskje finner man bare en haug mennesker på gulvet, og en med hodet gjennom taket. Men folk vil I hvert fall si at det var et godt forsøk. Jo, jo, Alias, men du vet at ja, det ikke bare heiser som livsfarlig, vet du. Nei. Det et sted du virkelig svever I livsfare, så det når du oppe I et fly. Jo, jo, jo, livsfarlig. Ja, derfor har jeg nemlig gjort til fast regel at det første jeg gjør når jeg kommer ombord I et fly, å snakke med kapteinen. Ja, hvorfor det da? Jeg vil nemlig ha beskjed på forhånd hvis vi skal krasje. Ja, du vet, han kan ikke gjøre noe med det, han vet du, Alias. Han vil ikke ha panikk blant passasjerene, vet du. Nei, han kan bare komme bakover til meg og viske litt til meg, ikke sant? Ja. Jeg vil vite sannheten. Det verste som finnes nest etter å sveve I livsfare nemlig å sveve I uvisshet. Ja, men du vet, hvis fly først skal krasje, så hjelper ikke om du vet noe på forhånd, vet du. Jo, tenk deg for eksempel at jeg sitter I et fly 10.000 meter over bakken. Kapteinen kommer bort til meg og sier... Det her knagg. Vi kommer til å krasje om cirka 15 sekunder. Ja, hva da? Ja, da det nemlig en ting jeg vil prøve. Ja, hva da? Jeg vil ut på vingen og flakse med armene. Alias, flakse med armene. Ja, du kan le det, ja. Men hvis jeg letter...